RAC1. Notícies. Mireia Garolera. Bon dia, són les 12. A aquesta hora reprèn el Congrés del PSC. D'aquí uns minuts quedarà constituïda la nova direcció del partit. Com a única sorpresa, Ernest Maragall, que es manté a l'executiva, però sense cap responsabilitat assignada. Palau de Congressos de Catalunya, Xavi Pardo. Els delegats han votat ja la nova direcció del PSC, en què Miquel Iceta es manté com a viceprimer secretari, José Zaragoza com a secretari d'organització, Isidre Moles com a president i Manuela de Madre com a vicepresidenta. El conseller Ernest Maragall es manté a la direcció sense cap responsabilitat i perd la secretaria d'Educació. Segons Miquel Iceta, ha estat per voluntat pròpia. Són declaracions a RAC1. És una secretaria que té molta feina i en tindrà més de cara a l'any vinent, que hem de fer aquesta conferència oberta que hem decidit. I llavors ell ha dit que ell, amb la perspectiva de l'any vinent, no té el temps suficient per dedicar-se a això i s'ha estimat més quedar-se a l'executiva com a secretari nacional. José Luis Rodríguez Zapatero tancarà el Congrés amb un discurs del qual els socialistes catalans n'esperen un compromís amb l'autogovern de Catalunya. En les resolucions aprovades ahir, el PSC ja adverteix que no acceptarà cap sistema de finançament que no s'ajusti escrupolosament al que diu l'Estatut i demana una reforma de la Constitució per avançar en l'Estat espanyol federal. Els Mossos han detingut tres lladres de l'Europa de l'Est que es dedicaven a robar els turistes en àrees de serveis gironines a l'autopista P7. El grup aprofitava que les víctimes s'aturaven per repostar, distreien la seva atenció i els robaven les bosses de mà i moneders. A més, també se'ls imputa una falta de danys i dos delictes de falsificació de documents públics. Amnistia Internacional tem que va ser el Galiou, un dels absolts en relació als atemptats de l'11M, sigui torturat quan torni a Síria. Segons l'ONG, a Síria la tortura és molt utilitzada a centres de detenció, sobretot a persones que són acusades de pertànyer a organitzacions islàmiques. Galiou té un ordre d'expulsió i serà repatriat si no hi ha contratemps avui. El Tribunal Suprem el va deixar en llibertat dijous passat a ell i també a tres condemnats més per presumpta relació amb els atemptats de Madrid. A l'Afganistan moren almenys 9 policies afganesos i 4 més s'han resultat ferits en un bombardeig de les tropes internacionals a la província de Farah. Segons fonts afganeses, un comboi de les forces estrangeres sota el comandament de l'OTAN s'hi hauria enfrontat per error. Mentrestant, Barack Obama continua la seva visita al país. Avui ha esmorzat amb soldats nord-americans desplegats a Kabul. El candidat demòcrata a la Casa Blanca també té previst amb el president entrevistar-se amb el president afganès Hamid Karzai. Amb la ressaca del concert de Bruce Springsteen encara present a aquesta hora, ja hi ha seguidors que fan cua al Camp Nou per ser els primers d'entrar quan s'obren les portes a 6:45. Atenció, perquè avui es poden repetir els problemes que ahir van tenir un centenar de seguidors que tenien les entrades duplicades. Anem cap al Camp Nou. Toni Cabí. Enmig de l'eufòria general que respirava a les immediacions del Camp Nou, es van viure també escenes de ràbia i confusió, com la d'un grup d'entre 50 i 100 persones que no van poder entrar a l'estadi. Un d'ells és Quim Navales, de Vilafranca del Penedès. L'angoixa que vam passar tots durant unes 3 hores doncs, va ser molt forta, i mira, al final encara vam tenir aquesta sort i vam poder posar-nos a primera fila, però clar, també m'estranya que l'empresa Doctor Music et posi davant de tot si sap que ell no han fet res dolent, vull dir que... No, és una cosa molt estranya. Ara mateix hi ha centenars de persones fent cua per l'entrada d'aquesta nit al concert de Bruce Springsteen. Ara els esports, Artur Vilalta. D'aquí 2 hores aproximadament comença el Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 al circuit de Hockenheim. Lewis Hamilton sortirà des de la primera posició i Felipe Massa sortirà segon. A la segona fila de la graella hi haurà Heikki Kovalainen i Jarno Trulli i a la tercera Fernando Alonso i Kimi Raikkonen. Encara en motor, Dani Pedrosa no correrà finalment al Gran Premi dels Estats Units de motociclisme. La cursa començarà a les 11 de la nit, hora catalana, i Casey Stoner sortirà des de la pole i Valentino Rossi sortirà segon. En futbol, el vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, va dir ahir, el tu diràs, que Leo Messi viatjarà demà amb l'equip a l'estada d'Escòcia i també va confirmar que Oleguer Preses estan negociant el seu traspàs a l'Ajax d'Amsterdam. A l'Espanyol, Tintín Márquez ha fet una valoració molt positiva del primer partit de pretemporada que va acabar amb victòria blanquiblava per 0-5 contra el Peralada. El Tour de França arriba avui als Alps amb la disputa de la 15a etapa entre Embrun i Prato-Nevoso, una etapa de 183 quilòmetres. I finalment, en hoquei patins, la selecció catalana va perdre ahir a la nit a la pròrroga a la final de la Copa Amèrica contra l'Argentina per 4-3. Ara el temps, tarda assolellada i xafogosa al litoral i a les comarques de l'interior del país, al Pirineu, però els termòmetres baixaran lleugerament i les nuvolades descarregaran algunes tempestes de distribució irregular. I pel que fa al trànsit, hi ha algunes retencions per accedir a les platges catalanes, a la C31 a la Costa Brava i a 4 quilòmetres de la Llagostera en direcció Platja d'Aro, i direcció sud tenim 3 quilòmetres de lentitud entre Castelldefels, direcció Sitges. Ho deixem aquí, tornem a la 1. RAC 1. Dissabtes i diumenges a les 7 del matí, a partir del 26 de juliol, la primera pedra és una bona llauna. RAC 1. Cada dia més. I 6 minuts, els nostres oients estan encantats de la vida amb el seu còctel. Escolta, em sembla que estiguem aquí. No sé on, Però gaudint d'unes vacances, els hauríeu de veure, Amb les seves palletes, els gots amb gel. Punyeteros vosaltres, que aquí encara no l'hem tastat, Però m'han dit que està molt bo, Està bo. Després ja el tastaré. No, fixeu-vos que l'única que té aigua és ella, Sí, sí. Perdona, la resta tots anem amb còctels. Perquè, clar, vosaltres us podeu deixar anar, però jo aquí haig d'aguantar amb coherència de discurs fins a les 2 del migdia. Per tant, jo crec que millor que no provi gaire còctel, perquè, si no, podem acabar malament. En fi, avui estem fent el programa acompanyats d'un públic fantàstic que ha volgut tornar a gaudir amb nosaltres d'aquest últim programa de la temporada regular. Ja comencen a haver-hi riures per aquí. Compte amb el còctel que em feu patir. Compte amb el còctel que em feu patir. Ara tots atents al que ens ha d'explicar el Cristian Machio, que no sé si el coneixeu. Ell ha estat durant tot aquest any explicant-nos quines són les aficions dels famosos. Ha estat molt entretinguda la secció. I avui, Cristian, el que farem és un poti-poti, un resum del millor d'aquest any, Jo estava entre anar a fer rafting amb tu o anar a Memphis, Sant Maria o Santa Maria, però vaig dir no. Això deixem-ho per altres per temporades. Altra, exactament. I ja que hem fet la feina, traiem-li partit. De totes maneres, jo crec que m'hagués sortit més a compte anar amb tu a fer rafting, Marta, perquè triar 7 o 8 fragments de tot el que hem fet m'ha portat unes quantes hores. Jo al cap en tinc alguns de mítics, A veure si coincidim. A veure si coincidim. Vinga, per on comencem? Doncs comencem per la primera, que va ser la Mercè Martínez. Actriu. Vam anar a comprar discos de jazz a la FNAC. Ella és molt aficionada al jazz vocal. Però, a més, vam anar a fer figures de plastilina. Què vols que et faci? El que vulguis. Un clavell, un dimoni. Va, et faré una floreta. Clavell rosa i vermell. Vale. I te l'emportes a la redacció. Li portarem a la Marta. Mira, veus, faig una boleta per fer una flor, per exemple. Faig la boleta, la xafo ben aixafada, que quedi ben fineta, i la començo a enrotllar. Me'n recordo que te les va fer totes aquestes figures el seu camerino, oi? El camerino del Club Capitol, sí. Que estava tot ple de figuretes. Sí, perquè era relaxant abans de començar la funció. I et vam portar la floreta. Era moníssima, i tu te la vas endur a casa. Me la vaig endur, que els nens van estar encantats de la vida. La tens allà a la vitrina, no? Del menjador. Ja no existeix, la flor. Se la van carregar els meus fills. Allò, oh, que mona, tocant-la, i va passar millor vida, però vaja. També fent aquesta secció m'he sentit una mica gorron. Sobretot el dia que vaig anar a dinar directament a casa de l'actor Jordi Díaz, no? El Fede, del cor de la ciutat. El Fede. Està dinant amb ells. Vaig anar a dinar. Perdona. Té un pis a Badalona. Bestial, amb unes vistes, es vas dir? Amb unes vistes al mar? Doncs em va preparar un plat de pasta amb salsa de mostassa i salmó, acompanyat, això sí, d'un bon vi. És una garrafeta que l'has de portar a omplir, no? Exacte, és com anar a la font i anar a omplir-la. Doncs aquest vi ve del Pallars Sobirà, concretament d'un poble que es diu Llessuí, que és un poble que jo m'estimo molt, perquè últimament hi pujo molt i em cuiden molt. Aquí tens el teu got. Ens netegem la boca amb una miqueta de vi. Recordo que estem treballant, Home, després de tornar a la feina. És un vi que agafes la garrafeta aquesta, millor. I en ràdio es nota molt, a més, ja t'ho dic. Millor que no tinguis res a fer, més tard. Millor que no hagis de locutar ni de gravar res. Ara no recordo si el vas entrevistar just abans que passés pel nostre programa. Va ser abans. Abans, perquè ell estava molt transformat físicament. Uh-huh. Va començar la temporada del cor amb un canvi físic, amb uns quants quilos de més. I, clar, quan vas venir vas dir, ostres, hi ha una transformació física potent. Sí, s'està transformant, sí. Jo el vaig entrevistar. Engreixant. De fet, va acceptar l'entrevista perquè era ràdio. Clar, i perquè no era tele. I no se'l veia. Uh-huh. I la van fer a casa seva perquè no podia sortir gaire de casa, havia de sortir amb ulleres de sol, amb aquella barba espessa, sí. Perquè la gent no s'assabentés que hi havia aquest canvi físic tan important per la sèrie. Has parlat amb més gent. He parlat de temes que a vegades eren totalment desconeguts per mi, no? És el cas dels vaixells i les regates. Un món del que no conec pràcticament res, i que jo vaig haver d'anar amb el micròfon a pujar a una regata amb el doctor Eduard Estiví, que ell sí que en sap d'això. Bé, veus, la part de darrere és el que en diem la popa, la part davant és la proa, aleshores hi han els diferents caps, perquè saps que en el vaixell no hi ha cordes. Jo quan vaig aprendre a navegar, ja fa molts anys, que t'ensenyaven per treure't el títol de patró, et deien, t'ensenyaven tot en castellà, eh? O sigui, que tots els noms me'ls sé en castellà, després he anat aprenent algun en català. Però deien, et pregunten, quantes cordes hi ha en un barco? I llavors havies de contestar, ninguna, solo la del reloj del capitán, ¿vale? Perquè en el vaixell no hi ha cordes, hi ha cabos. Doncs aquí veus que hi ha doncs, molts caps, que són els que es tiren de les veles. I hi ha peus també, no? Molts peus. Sí. Caps i peus. Caps i peus, exacte, és veritat. Peus perquè és la mesura dels vaixells, no? Es medeixen normalment amb peus. I això, doncs, bueno, suposo que és una tradició de fa molts anys de que les mesures d'un vaixell no van per metres, sinó per peus. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Posem rock perquè una de les aficions més sorprenents que hem descobert en aquesta temporada és la de l'arqueòleg Eudald Carbonell. Exactament. Molt aficionat al rock acrobàtic. Ens vam quedar... quan el Cristian ens va trucar a la redacció per dir-nos m'he assabentat d'una cosa molt forta. A més, em vaig assabentar per passadissos, sí, eh? Sí, sí, és d'aquestes coses que t'arriben. L'Eudald Carbonell, el teniu situat, eh? Arqueòleg, que treballa a Tapuerca. El del bigoti aquell, que és un home interessantíssim. Balla rock acrobàtic, és boníssim, i ens ho vas explicar un dia. Vaig anar corrents, vaig quedar amb ell en una cafeteria del centre de Barcelona perquè m'ho expliqués. Sí, hi ha unes que són, diguem, les clàssiques, són... les clàssiques, les de rotació complementària. Passar la noia, fer-li donar la volta, passar-la per darrere pels braços, tornar-la a fer sortir, agafar-la per darrere, que ella s'agafi per darrere amb tu, que és, i les filigranes per sobre, que pots estar donant voltes i complicant-te fins i tot 3 o 4 minuts. Una filigrana molt llarga. I llavors ja l'has de saltar. Sí, sobretot l'has de saltar en l'aire, la de posar-te-la aquí, la de passar-te-la per sota les cames, la de passar-te-la horitzontal per darrere l'esquena, la de fer-li donar la volta, fer-la per darrere, fer-li passar les mans per sota i tirar-la en l'aire. Les 3 o 4 clàssiques perquè pugui tenir quelcom de rock acrobàtic. I la veritat és que és molt exigent el piano perquè ell no torna, o sigui, no és com un partener que tu li fas una frase, inclús si estàs baix ell te la millora i t'enganxes a ell i entre els dos feu alguna cosa, no? El piano, si tu estàs baix i el piano torna el que et torna, és a dir, torna el teu talent proporcional a el que has estudiat, cosa que el teatre m'ha donat a la gran riquesa que no, que inclús tens un mal dia i els espectadors et col·loquen en la bona energia perquè tinguis un bon dia, no? I el piano en aquest sentit, no? Si el toques malament, ell sona malament. Si el toques bé, sona bé. No sé si heu reconegut aquesta veu. És d'una altra actriu fantàstica. La Clara Segura, que parlar-nos del piano, un instrument que des de petita sempre ha tingut més o menys a prop. A vegades et deia, em sento una mica gorrón, no? Em sento una mica el cotilla que entra a les cases, no? A vegades m'he sentit Julià Peiró, també és veritat. Visitant la casa dels famosos. Sí, com el dia que vaig anar a casa d'Alberto Fernández Díaz perquè m'ensenyés la seva col·lecció de soldadets de plom pintats a mà. I aquestes són més petites, no? Sí, aquestes són del setè de cavalleria. O sigui, això és els indis contra el setè de cavalleria, no? I a part d'aquí fas els carros, els cavalls, el ramat... I estan els dos bàndols, eh? Estan els indis i estan el setè de cavalleria. No, aquí sempre, aquí no hi ha... O sigui, no hi ha politització. Aquí fas allò que sembla que et quedi millor per raons cromàtiques, de varietat de les peces, de tamany. Hi ha figures de 54 mil·límetres, de 45, de 25... Ho vas escollir en funció de les ganes o l'interès que et desperta una peça. I aquestes són les més petites que has pintat? Sí, sí, més ja no, impossible. Hi ha algunes més curioses. Quantes fan aquestes? Aquestes poden fer uns 15 mil·límetres, podrien fer, perquè pensa que és cavall i genet. Recordo que ens vas explicar que la casa estava plena de vitrines. Per tot arreu. Que vam comentar que la dona, pobra... La dona contenta. Perdona, que et plantin aquestes vitrines per tota la casa plena de soldadets pintats a mà... que està molt bé, però dius, mira, estic dels soldadets ja fins a capdamunt. I tenia maquetes de trens i escalèstrics que quan va néixer la nena, la petita, van haver de desmuntar perquè l'habitació la necessitava. Només faltaria. Escolta'm, també vas descobrir-nos quina és l'afició favorita del Belbel, del Sergi Belbel. De Sergi Belbel. Vaig anar a record del seu despatx a jugar amb ell a les categories. La conclusió va ser mai jugueu a un joc de taula de paraules amb un dramaturg, perquè pot sortir molt escaldat. Però, per si no vaig tenir prou, vaig dir, va, juguem a l'Scrabble amb un mestre de mestres, el Màrius Serra. Mira, jo tinc una A, una E, una D, dues Is, una T i les carràs. Puc trobar diverses paraules, aquí, però n'he trobat una que és el que em pagarà més punts, perquè amb la A de maneta, amb la teva primera A, jo puc posar editaria del verb editar. Editar la set. I col·loco la set, és a dir, faig Scrabble, però no només això. Fixa que trepitjo dues caselles roses que, si llegim, diu puntuació doble de paraula. I això em donarà un de la E, un punt, i dos de la D, tres, i un de la I, quatre, i un de la T, cinc, i un de la A, sis. L'Escarràs no dona cap punt. I un de la I, set, i un de la A, vuit. Però ara aquest 8 l'he de multiplicar per 4. 8 per 4, 32. I com que he col·locat la 7, li he d'afegir 50, que és un plus, el plus d'Escrable. Vol dir que és una tirada de 82 punts. No ens deprimim, ara, diguem, Ara, t'he de dir que, clar, si comences una partida amb tu amb 18 punts i jo amb 82, ja d'entrada, i et ve la L geminada com t'ha vingut ara a sobre, que és horrorosa, no? Però val 10 punts, eh? Val 10 punts, sí, però la feina és col·locar-la. Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por una cocina, un coche comedor, un coche dormitorio y dos coches corrientes. Junto al estribo del coche dormitorio se encontraba un joven teniente francés, de resplandeciente uniforme, conversando con un hombrecillo embozado hasta las orejas, del que solo podía verse la punta de la nariz y las dos guías de su enhiesto bigote. Hacía un frío intensísimo, y aquella misión de despedir a un distinguido forastero no era cosa de envidiar, pero el teniente Dubosc la cumplía como un valiente. ¿Sabeu qui és aquesta dona? No l'identifiqueu? És una persona que té molta feina aquest cap de setmana al Congrés del PSC, la Manuela de Madre, a qui li encanta llegir la novel·la negra i ens va llegir un trosset. D'Assassinat en l'Orient Express. Exactament. És una fan de Agatha Christie, les té totes, i que ella necessita, de fet, ens deia, necessito per relaxar-me de la feina la novel·la negra i llegir-la i rellegir-la, encara que em sàpiga al final, jo continuo llegint les mateixes novel·les d'Agatha Christie. Ara, per mi, ve un dels millors moments d'aquesta secció. Espero que hagi seleccionat el tall en qüestió. El tall en qüestió. A veure, posem-nos en situació. Lluís Jongueras és aficionat a moltes coses, però fa un temps va descobrir la seva gran passió pel golf, no? I jo vaig dir, doncs, anem a que el Lluís Jongueras em faci unes classes de golf. I vaig anar al seu estudi, que ja de per si sol és una visita que val la pena. Interessant. Té un estudi allà a la plaça de les Ceps de Barcelona, impressionant també. I, a més, em va portar els seus pals de golf per explicar-me com fer uns bons swings. A veure. Bueno, el swing és el moviment, d'acord? És a dir, un es posa amb les cames, veus? Així, amb les cames obertes, repartint el pes, 50 centímetres, no? I, sobretot, això són pels pals llargs, més llargs, per picar més, veus? Aquest pal, veus? Aquest sí, pal, sí, sí. Un Callaway, veus? Aquest és una fusta 1. Maco, és teu, aquest? Sí, sí, sí, clar, que fa 3. El que té molt poc, 11 graus només d'inclinació, la cara on toca la pilota. Les dues mans les lligues amb el pal, suaument, però de manera que no es mogui, i llavors, clar, li es dona un cop. Com es dona un cop? Primer posant el pal, portant a la posició inversa, veus? Veus que aixeco el pal, que sí. M'arriba fins aquí, i ben lluny. Fas la carrerilla, no? Sí, el més lluny, i llavors des d'aquí és un latigàs, flas! I la mateixa força... Vigila. Tu, amb la mateixa força que tu li dons, et queda el pal completament a posició contrària, i tu quedes de cara cap allà on va la bola. Aquí sí que encara està en forma, per fer això. Això, fer el swing, o sigui, fer aquest moviment... Doncs pues escolta'm, això és fantàstic perquè t'equilibra i et dona una mobilitat, que a la meva edat això és sensacional. El Joan! Suàs, aquest. Suàs! Amb aquella veu que té el Llongueres. Em va sortir el diàleg més tard, sí, no? Sí, tant. Van recollir més tard. Home, clar, és un tall molt bo. També diré que un dels moments més xulos, deixa'm fer servir l'expressió xulos, va ser quan el professor Barraquer em va obrir les portes de casa seva i de la seva sala de música, concretament, no? Encara em ploren les llàgrimes de l'emoció de veure òpera amb aquella pantalla gegant. Tenia una sala i sobretot, amb uns altaveus impressionants. Aquell so, sí, sí, sí. Un sí. So com si tinguessis l'orquestra al davant o els cantants d'òpera al davant. Al davant i al darrere i per totes bandes els sí. Tenies. Xulíssim, xulíssim. I si em feu triar, em quedo, òbviament, espero que coincidim amb aquest tall també de veu, les classes de sardana. Va ser molt autèntic, que això. Em va fer la Carme Ruscalleda. Carme Ruscalleda, eh? Classes de sardana amb la Carme Ruscalleda. Això no ho pot fer qualsevol, eh? A la cuina del Sant Pau em va explicar com fer el punt, el contrapunt i com fer a tots els passos de la sardana. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. O sigui, la mateixa música et porta i et marca i és anar-lo puntejant. Doncs, per exemple, amb l'esquerra, sí. Aquesta mateixa esquerra creua i llavors et permet puntejar amb l'altra. I llavors torna a fer i torna a donar la volta. I et permet amb l'aire, perquè esclar, s'hi ha de posar aire, no és només caminar i aixafar raïm, sinó que s'hi ha de posar aire. Ah. I el salt no has dit que ja és pel final de la sardana? Depèn, ja hi ha un mig salt i llavors hi ha un salt picat. Bé, llavors ja la repetida ja és un salt ben alt, eh? Aquests tenen els curs. Sí, sí. I això és el jacs? Clar, llavors és el seu un, dos, tres, i aquí seria doncs la mateixa, un, dos, tres, i llavors donar el treball, un, i dos, i tres, i una altra vegada. No, ostres, Carmen, no, ben poc, és seguir, posar-me i disfrutar-la i esperar que algú la conti bé per acabar bé, no? A veure, Carme, té pinta de ballar superbé sardanes amb aquella energia que és aquesta dona, ha de fer uns salts bestials, eh? Anàvem al davantal, eh? A més, acabava de deixar els fogons un moment... Més autèntic impossible. ...per explicar-me com ballar sardanes. Escolta'm, hi ha hagut altres famosos que han passat per aquesta secció. Cita'ls, si més no. El Jaume Figueres, que ens parla de teatre, el Fermi Fernández, la seva passió per les motos, la Montse Guallar ens va parlar de llibres, el Lluís Soler és un friqui de l'Astèrix, el Josep Maria Pou ens va fer un recorregut per carrers de Nova York, l'Albert Espinosa. Amb la natació. Amb la natació. La Mònica López i el seu hortet. Sí, senyor. I l'Albert Guinovart, amb qui vam anar al cinema. Doncs ha estat, la veritat, una secció molt interessant, la que ha fet el Cristian, molt currada, perquè implica molta feina. O sigui que jo demano un aplaudiment ben fort per ell, perquè se'l mereix. Felicitats, Cristian, i bon estiu. Bon estiu. Adéu-siau. A RAC 1, Via Lliure, amb Marta Cailà. Del 24 al 27 de juliol, Tortosa recupera l'esplendor d'una ciutat del Renaixement. 13a Festa del Renaixement de Tortosa, amb música, xanquers, malabars, teatre i éssers fantàstics que ens sorprendran a cada racó de la ciutat. 3.000 ciutadans vestits d'època i 60 espectacles diaris que ens faran retrocedir a la Tortosa de fa 500 anys. Més informació i agenda a festadelrenaixement.org. És un missatge de l'Ajuntament de Tortosa. Taxi! Hola, vaig a la meva casa nova. Si li sembla, agafem el passeig Classificados Ponés, girem a la plaça Classificados Ponés, continuem per l'avinguda Classificados Ponés fins al carrer Classificados Ponés. No sabem com serà la teva casa nova, però sí que en sabem l'adreça. Classificados Ponés, el portal de l'avantguàrdia amb l'oferta més gran d'immobles de venda i lloguer. www.classificados.es. Troba'l aquí. És aquí. Classificados Ponés. Via Lliure amb Marta Cailà. Via Lliure amb Marta Cailà. Via Lliure amb Marta Cailà. Via Lliure a RAC 1. Hem rebut molts SMS des que la setmana passada es vam proposar que votéssiu la millor secció d'aquesta temporada 2007-2008 del Via Lliure, però estic segura que hi haurà gent que potser acaba de posar en marxa la ràdio ara mateix, després de llevar-se, i que no sap que hem posat en marxa doncs, aquesta mena de premi. Del que es tracta és que ens envieu un SMS al 7393 escrivint el nom del nostre programa Via Lliure, amb un espai al mig, si us plau, Via Espai Lliure, i a continuació el nom de la millor secció per vosaltres, que podria ser la de les aficions dels famosos que ens acaba de fer el Cristian Machio, O podem posar altres exemples, no, Cristina? Sí, per exemple, les lliçons d'història per lligar, del Xavier Carmeniu. Sí. També l'últim crit de la Marta Castelló, que per cert vindrà d'aquí una estoneta. A fer la seva secció. Déu-n'hi-do. A la secció de ciència, que l'acabem de fer. La secció de l'espai, d'en Rafael Clemente. Les propostes d'oci, també de la Marta. O la nutrició de la doctora Montse Folk. O el motor de la Maria Àngels Pujol. O fruites, amb el Pere Puigverd. O pisos, amb el Gonzalo Bernardo. Per posar alguns exemples, eh? A l'última hora del programa, i de fet a la una, ja tanquem la paradeta, sí, perquè hem de comptar tots els vots i poder seleccionar la millor secció. I, per tant, fins a la una teniu temps per enviar-nos el vostre missatge. Mm. Si ho feu, entrareu en el sorteig d'una activitat, d'una experiència, podríem dir, especial. Sí, que és agafar un baler al Port Vell de Barcelona el dia 24 de juliol a la tarda, que, si no m'equivoco, és dijous, anar allò una mica endins al mar, i quan arriba l'hora de la posta de sol, que ja comença a marxar la llum, agafar una copeta de vi que us donaran i veure, doncs, la posta de sol prenent aquest vinet. Doncs vinga, ja ho sabeu, 73-93, via lliure i el nom de la secció que més us ha agradat. Haig de dir que el còctel que ens ha preparat el Lluís, boníssim. Boníssim. Jo acabo de fer un glob i ja està. Està fantàstic. A més, és que està a punt de tot. Em sap greu perquè estem fent ara dentetes a la gent que ens escolta des de casa. Però, clar, la gràcia de venir a veure el programa en directe és pots tastar coses i pots veure coses que des de casa no es veuen. Sí. En fi, doncs gràcies, Cristina. Fins ara. I ara, de seguida, el Josep ens explica el que està passant mentre fem el Via Lliure. Esteu escoltant Via Lliure a RAC 1. Vinga, com dèiem, el Josep ens explicarà el que està passant i per on comencem, Josep. Doncs començarem amb notícies de festivals. El Summer Case, que és el festival aquest que dèiem que se celebrava ahir i avui a Barcelona, ha congregat finalment en les dues nits de divendres i dissabte 81.000 assistents entre Barcelona i Madrid. Calculant que ja es van decomissar 120.000 pastilles d'èxtasi, si us recordes, per aquest festival que dèiem, doncs quin consum d'estupefaents es pot arribar a calcular que hi ha en aquests festivals, doncs jo no sé com ho calculen els camells, que es diu col·loquialment, però diríem que fan un càlcul un tant elevat del consum d'estupefaents. Però bueno, això és deixant-ho de banda. Lo important és la música, lo important és l'assistència, i la veritat és que s'ho corren un munt organitzant festivals d'aquests en grans ciutats com Madrid i Barcelona, i ha tingut un èxit notable. També hem de dir que no es pot dir el mateix de l'organització del festival del festival dels concerts del Bruce Springsteen, perquè si abans fèiem entrar l'Agustí i l'Eva, també hem de dir que hem rebut algun correu d'oients nostres que ens han explicat que només hi havia quatre entrades d'accés en el Camp Nou i deien que... Era poc i era realment difícil entrar en el Camp Nou i accedir-hi. A més, un oient ens ha enviat un correu i ens ha explicat que justament ell va pagar 66 euros per la seva entrada i en la part que li va tocar del Camp Nou no s'escoltava bé el concert. Diu que la primera cançó... Pagar 66 per no escoltar bé la música, diu, home, és una pasta, eh? No. 66 euros, vull dir, són uns calarons, eh? Diu, al final ens vam haver de moure i vam veure fer com molta gent que estava a la nostra graderia, ens vam haver de moure. I hi ha hagut diversos mails d'aquests? Hi ha hagut, concretament, un mail molt explícit que ens ha explicat molt bé clarament els problemes. No sé si ens en deuen haver arribat més, però hi han determinades queixes respecte a l'organització dels concerts. No, doncs escolteu, per fer-nos arribar la vostra opinió sobre el concert d'ahir de Bruce Springsteen, aprofiteu el mail del programa, que ens en farem ressò. vialliure@rac1.net. vialliure@rac1.net. Clar que sí. I després una altra cosa. Jocs Olímpics. Hem de dir que avui ja es comença a fer efectiva la prohibició de circulació pels carrers de Beijing, de Pequín. Què passa? Doncs que si fan uns Jocs Olímpics, i en els Jocs Olímpics hi participen esportistes, i els esportistes, manies d'aquelles, els agrada tenir els pulmons nets per córrer i per fer exercici. Què passa? Doncs que Beijing, que és una de les ciutats més contaminades del món. Tant. El govern ha prohibit a partir d'avui, fins al dia dels Jocs, i tot altre, mentre es celebrin els Jocs, que 1,5 milió de cotxes tenen prohibit entrar a la ciutat. Escolta'm. Imagina tu, prohibir l'entrada d'un milió i mig de cotxes. Però que clar, hi ha clar, tanta gent... Clar, perquè és molta contaminació. No, és que si no fas això, realment... Sí, a més a més. Per aquests esportistes seria heavy. Ho han de fer en previsió. Els xinesos ho respiren tot l'any, per això. Sí, clar, així aquí, estan clar, grocs, clar, no m'estranya. No, Josep, no és d'això, no és d'això. No és d'això, no. Vinga, acabem parlant d'una celebració. Una celebració molt especial, perquè actualment hi ha dies internacionals de tot tipus, i per a tothom. I jo crec que, bé, ho havia pensat altres vegades i ens hem assabentat avui. Un dia dels amics estaria molt bé, un dia per celebrar totes aquelles persones que ens donen la seva amistat al llarg de la dia. Dia dels amics, mira que hi ha dies internacionals, perquè hi ha molts dies. Doncs el Dia dels Amics és una celebració que té molta tradició a l'Argentina. A l'Argentina i ja fa anys que funciona. I ara què ha passat? Per què és notícia, això? I ara què ha passat? Doncs ha passat que plataformes com el portal d'internet atrapalo.com també promouen aquesta celebració, és a dir, ja és una cosa que comença a exportar-se a altres bandes del món. Hem de saber que en ciutats com Barcelona, i de fet arreu d'Espanya, hi viuen molts argentins. Amb ells han exportat aquesta celebració i Atrapalo se'n fa ressò i comencen a promocionar-la. A moure una miqueta, a veure si aconsegueixen que s'implanti també aquí. Exacte. Tenim amb nosaltres, al telèfon concretament, Javier Rey, del Departament d'Hotels d'Atrapalo. Bon dia, Javier. Hola, buenos días. Escolta'm, tu ets argentí. Exacto. Explica'ns una miqueta l'origen d'aquesta festa. O sigui, com es va posar en marxa aquest Dia de l'Amic? Bueno, cuenta un poco la leyenda que en el día que el hombre llegó a la luna, o sea, el 20 de julio del 69, un profesor de psicología se le ocurrió, sintió que era un día especial, como que todas las personas del mundo estaban unidas por en este momento de que el hombre llegaba a la luna, y se le ocurrió enviar cartas a distintos países del mundo proponiendo esta celebración, ¿no? Un día de unión, un día de amistad. Y parece que recibió bastantes respuestas y un poco la idea fue instalar el Día del Amigo. Eso es un poco, digamos, la historia, ¿no? Yo lo que recuerdo es, digamos, celebro el Día del Amigo desde que estaba en la secundaria, más o menos de los 15 años y tal, y un poco la idea es un día, no es un día festivo, digamos, es un día laboral normal. Y un poco la idea es, la excusa es juntarte esa noche con tus amigos y un poco a comer y a verte, incluso con muchos amigos que a lo mejor durante el año no te ves o que hace mucho tiempo que no ves, ¿no? O sigui, simplement consisteix en sortir de marxa amb els amics. Sí, más o menos. Encara que quedi entre setmana, encara que no caigui en cap de setmana. Et veus sí, amb no, gent no. Que et cau bé i que t'aprecies. Exacto, sí. Puede caer en día de la semana, quedas para esa noche, reservas en un restaurante, en una pizzería, donde seas, y te juntas con tus amigos, puede ser con tus amigos de la niñez, de toda la vida, de la secundaria, del trabajo, esto depende ya cada uno, ¿no? I és molt seguida aquesta festa, vull dir, hi ha molta gent que participa a l'Argentina. Sí, de hecho, es bastante difícil esa noche conseguir incluso reserva en los restaurantes. Clar, no m'estranya. Sí, sí. Aleshores, ara la idea, Javier, és importar aquesta idea a l'estat espanyol, o exportar-la, millor dit. Uh-huh. I com ho esteu promovent, això? Quin tipus d'activitats proposeu per fer en el Dia de l'Amic? Bueno, la idea d'Atrápalo es un poco comentar un poco, bueno, intentar... que este día se celebra aquí también, y un poco la propuesta fue a través del blog de Atrápalo, tirar un concurso donde si tú cuentas alguna anécdota interesante de alguna anécdota que has hecho por una amistad, ¿no? Básicamente algo divertido o algún esfuerzo que hayas hecho por un amigo tal, tú entras a Atrápalo, puedes contar la historia si tienes un blog, que es bastante fácil de crear si no lo tienes. ¿Sí? Comentar un poco esta anécdota y los propios navegantes de Atrápalo te votarán, y la persona que logre más votos a la historia que ha contado puede traer a un amigo suyo de Argentina, o llevar a un amigo a Argentina. Un poco esta sería la idea. La gracia. Se ha tomado se ha tomado Argentina porque, claro, digamos, para un catalán o un español el Día del Amigo, es un poco desconocido todavía. Pero sí, digamos, la idea es que el año que viene es hacer algo también más que abarque a la gente de España y de Cataluña, ¿no? Escolta'm, i quin és, no sé si la gent ja ha començat a enviar històries o això sí. Encara és molt recent. Bueno, es muy reciente porque lo empezamos la semana pasada. Per això, clar. El Día del Amigo es hoy. En Argentina. Pero bueno, lo hemos empezado la semana pasada y si la gente entra a Atrápalo, dentro del blog va a poder encontrar un link a la distinta gente que deja anécdotas y tal, y bueno, pueden entretenerse no solo leyendo las anécdotas de la gente y poner las suyas, sino votando cuál le parece la mejor anécdota de amistad y tal. Y bueno, y la idea es que es nada, por ejemplo, si hay algún argentino que vive aquí o un catalán que tiene un amigo en Argentina y que lo quiere traer, és una bona excusa. És una bona oportunitat, perquè, escolta'm, et surt gratis si expliques una molt bona anècdota, eh? Sí, perquè sí, has sí. de ser el més votat, diríem. Exactament. En fi, doncs, Javier Rey, del Departament d'Hotels de Trapaló, gràcies per haver parlat amb nosaltres i bon dia de l'amic, eh? Gràcies a ti. Un petó, adéu-siau. Adéu. Adéu. Adéu. No deixem encara el tema de l'actualitat perquè hem de fer referència a una notícia que hem de saber. Concretament, una bomba ha esclatat a Laredo, a Cantàbria. Mireia, bon dia. Bon dia. Què se sap d'això? Doncs així és com ho ha informat la declaració del govern d'aquesta comunitat autònoma. Fa només 10 minuts, un quart d'hora, hauria passat. En un moment es desconeix si hi ha ferits. Precisament els bombers de Tràpaga, a Biscaia, han rebut aquest matí una trucada que en nom d'ETA avisava de l'explosió de 4 artefactes més a Cantàbria, a la platja de Laredo, del Ris a Noja i al camp de golf d'aquesta localitat. La presumpta terrorista ha assegurat que les explosions tindrien lloc de 12 a 3 del migdia. Es tracta de localitats turístiques, per tant, molt pendents del que estigui passant en aquella zona. Per tant, o sigui, el que se sap és que s'havia avisat sobre que podrien explotar 4 artefactes a la platja de Laredo, del Ris a Noja, i al camp de golf d'aquesta localitat, però que se sàpiga, només n'ha explotat un, concretament a la localitat de Laredo, i el que no se sap, com deia la Míriam, és si hi ha víctimes o danys materials, el més important, víctimes, naturalment. Doncs vosaltres esteu al tanto d'aquesta notícia i, evidentment, qualsevol novetat l'esbrinarem ara al butlletí de la una i, si no, més tard en el Via Lliure. Gràcies. Vinga. Adéu-siau. Fins ara. Esteu escoltant Via Lliure a RAC 1. Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, a la plaça Tetuan 24. 600 metres quadrats al centre de Barcelona amb l'exposició més àmplia de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tota mena de materials per la construcció. Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals. Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24. Connecta't al magatzem.com. Aquest mes, amb Interiores, descobreix les darreres tendències en decoració amb la revista que et dona més per menys diners. No et perdis la secció Un verano radiante. Ambients a l'aire lliure, cases decorades en color blanc, complements alegres i, a més, gaudeix de la natura a casa teva amb l'especial Terrasses i Jardins. Interiores, afanya't, ja és al quiosc. Com pot ser? És increïble! Vine a veure les noves il·lusions del Tibidabo a la nova atracció Miramiralls. RAC 1. RAC 1. Cada dia més. Via Lliure. Tots els caps de setmana a RAC 1. Hauríem hagut de dir-li hola, què tal, a l'Àngel Llàcer. Però l'Àngel Llàcer no sabem què està passant, que no el localitzem i no ha arribat a la nostra emissora. O sigui que justament acabem la temporada amb un petit imprevist que de vegades passa, perquè de vegades passen aquestes coses. A l'Àngel se li deu haver passat o no sabem ben bé què ha passat. Però vaja, Àngel, si tens la ràdio posada, truca'ns i digues on ets i si vindràs a l'última hora del programa o no, perquè aleshores et farem un espai. En qualsevol cas, el que farem a continuació és avançar una secció que nosaltres volíem aprofitar per tancar el programa, perquè avui serà una secció molt divertida, la de la Cristina Gaggioli, i per tant la farem abans d'hora. No passa absolutament res. Això és com un trencaclosques i quan falla una cosa és qüestió de moure peces i ja està, no s'ha de fer cap drama. Puc dir-te una cosa abans de començar la xifra? Per sí. Això? Mira què ens han portat. Mira quin quadre. Què és això? Ah, que xulo. Mira, bueno, ho descriurem. Un quadre amb els components, mireu, us del Via Lliure. Però això està molt bé, no? Perquè no és una foto. És un dibuix, però un dibuix amb un traç, no sé com descriure. Fet per ordinador, deu ser, no? Aquest dibuix. No, no ho mira, sé com perdona, tenim l'autor aquí. Hola! És un noi que ens ha vingut a veure. Mira, pobre, obre'ns molt. És amic, es diu Eduard, oi? Eduard, m'has dit? Albert. Ai, perdona. Com? Emili. No. Emili, jo perquè dic Eduard. La qüestió que ens ha vingut a veure és amic del nostre becari, David, que el David García Polo, que també ens ha vingut a veure. I ens ha portat aquest dibuix que ha fet, prenent com a model, doncs, les fotos que ha trobat per internet, fotos que li ha passat al David. I ai, mira, ho trobo xulíssim, ens ha fet el retrat aquest. M'encanta. És xulo, eh? De veritat t'ho dic, eh? O sigui, és xulíssim, moltes felicitats, sí, perquè ho fas molt bé i moltes gràcies per aquest detallet. Fantàstic, em fa molta il·lusió. És el nom artístic. De lo Fonte. De lo Fonte. Sí, Emili, alias De lo Fonte. Emili, alias De lo Fonte. Doncs... Ai! Com? Delia Fonte. Jo què he dit? De lo Fonte. Ai, no, De lo Fonte. És diferent. No. Delia Fonte. No. Ai, Gazzoli. Ai, Gazzoli. Els còctels. Sí, mira què et fan. Els còctels. Ah! Que la Cristina se n'ha begut un sencer, eh? Sí. Ah. Però... Doncs a veure què fas ara amb l'Eli, perquè Eli més còctel... Eli, més còctel, a veure què passa. No sé què passa quan barreges... No ho sé, tu ja ho veurem després. Espero que et trobis bé. Senyal que m'haureu d'ajudar vosaltres, oients, que esteu aquí. Ah, perquè es faràs participar a la secció d'avui, a la xifra. Home, i tant. Hauran de respirar, Eli. Hauran de respirar. Ai, mare meva. Ai, mare meva. Primer ella. No patiu. Ja doncs vinga, primer de tot, Cristina, digue'ns la xifra d'avui. Va. Home. 2,5. 2,5 són les octaves que ens pujarà la veu en aquesta secció. 2,5 octaves. Mm-hmm. Cap amunt, cap amunt! Molt agudeta la veu, eh? Una mica, que sí. Que no és massa agradable, això, però vaja. No. Jo crec que el més apropiat, de totes maneres, serà situar el tema. Expliquem què farem avui. Vinga. La Cristina agafa una capsa que té als seus peus i treu una mena de bombona. Una bombona rosa, molt mona, on posa balum... Balloon time, és balloon time. Globus. Clar, perquè l'Eli serveix per omplir els globus i que... Exacte. Que se'n vagin cap a dalt. Exacte. És una ampolla que hem anat a comprar a una empresa que es dedica a això a Barcelona. Diríem que és la meitat d'una ampolla de butà, potser? Sí. Dos terços d'una ampolla de butà, potser més o menys. Sí. En aquesta ampolla hi hauria prou heli, hi ha prou heli per inflar uns 30 globus. Per tant, a veure, tampoc és que doni per gaire, eh? Home, 30 globus amb això. 30 globus. Clar, això ho ven, m'imagino, per festes infantils. Exactament, i això, exactament. I que puguis inflar els globus a casa aquí i està. Tenir-los tots a... Exactament, cap a dalt. Tots penjats. A més, bé, ja ho explicarem, però com que és menys dens que l'aire, corren més cap amunt. Però jo tinc un mètode casolà, sí, que sense heli pots enganxar els globus al sostre. Ai. Que no, que jo això ho he fet servir en festes i tot. A veure. Tu agafes el globus i te'l restregues contra un jersei o així, amb l'electricitat estàtica, t'ho juro, eh? Mm. Saps? Imagina que vas amb un jersei. Restregues després el globus... Un cop inflat, no? L'infles. Infles, restregues... El tanca. Restregues... I amb l'electricitat estàtica, sobretot si portes un jersei de llana o així, clac, et queden enganxats al sostre. Però aleshores, al cap d'una estona... Aquella electricitat van caient, no? però... Van caient. De mica a mica. Una pluja de globus. Però la gràcia és que, clar, arriben els convidats i tot el sostre ple de globus. És xulo, això. Ah, què t'has pensat? M'agrada. Veus? M'agrada. Però ara parlarem de l'heli, eh? Sí. Vinga, va, disculpeu-me l'anècdota. A veure, compta amb l'heli perquè és el segon element químic més abundant de l'univers, eh? Després de l'hidrogen. Hi ha una teoria segons la qual la major part de l'heli es va formar durant els 3 primers minuts de vida de l'univers, però, home, no sé si donar-li gaire credibilitat, perquè tampoc se sap ben bé l'origen de l'univers com va anar, amb la qual cosa no sé què dir-te. Tranquils, que no patirem. És un gas noble, per tant, ni s'encén, ni explota, ni hi ha perills d'aquesta mena. No passa res si li fem coses així. Ah, no. No passa res. Ah, molt bé. No ai, mare. Passa res, cap problema. Ai, mare. Vinga, que entre els còctels i la pantalla de plasma i la Cristina sacsejant la bombona d'Eli... Va. D'altra banda, per què es fa servir? O això vols que t'ho expliqui després? Tu vols provar l'Eli ja o vols que t'expliqui per què el fan servir? No. Primer perquè el fan servir, perquè si no després ens agafaran els riures i no ens podrem concentrar. Bé, com deia, s'usa per inflar globus sobretot. Avui en dia hi ha moltes empreses que inflen globus amb heli perquè, el que dèiem, com que és menys dens que l'aire, pugen de seguida cap amunt i fan més efecte. Casaments, batejos, comunions, festes d'aniversari, el que vulguis. Això es fa sobretot als Estats Units. Aquí a Barcelona no hi ha gaires empreses que ho facin, però en pots trobar. També s'utilitza per inflar zeppelins dirigibles, clar, que aquí a Barcelona, si us fixeu al cel, n'està ple de zeppelins. Doncs també es fa servir home, per això. Això... No, és irònic, home. Són els còctels, eh? Us és irònic. Jo, us ho dic jo, Que els còctels fan efecte. És un ús limitat, em refereixo, però vull dir que es fa servir per Vinga. Això. I també el fan servir els submarinistes de molta profunditat per baixar cap a baix barrejat amb oxigen. Ah, i posen heli? Sí. I això posen no ho sabia, veus? Perquè es veu que redueix el temps necessari per la descompressió. Ah. Amb la qual cosa els hi va millor, van com més ràpids. Però no els hi agafa com un globus o alguna cosa? Un globus els hi agafa? Em refereixo a que l'heli... Ai, el còctel! Ai, el còctel! Jo no, no, el còctel no. Però, a veure... No, no. Jo he begut molt poquet de còctel, eh? Un, això perdona, és el cansament, un sencer, no és el còctel. Com jo, no, estic perdó, igual. No me l'he acabat. Ah. No, que jo sóc aquí superresponsable, Gageli. Tu no. Oh. No, el que et deia, va haver-hi una vegada, a RAC 105 van fer una secció amb l'heli i van tornar marejats, us ho prometo, perquè van respirar molt d'heli. Sí, però i van RAC 105... Que venien tocats, però són molt bandarres, també. Clar. Van una mica bojos, aleshores, amb tots els respectes. Suposo que la proporció amb un submarinista és petita, m'imagino, barrejada amb oxigen. Sí, vinga, sí, va, aleshores, seguim. Aleshores, aquest heli, tu diràs... I com ha anat a parar aquesta ampolla? És a dir, d'on l'agafen l'heli? Hi ha unes màquines molt cares, caríssimes i enormes, per exemple, a Sant Adrià n'hi ha unes, que agafen l'aire que podríem estar respirant a fora, l'agafen, el fan líquid, el descomprimeixen, l'expandeixen, el torna a comprimir, li fan tot de processos, i aleshores el fraccionen en els diferents elements, de manera que poden agafar l'oxigen i aïllar-lo. Poden agafar el nitrogen i aïllar-lo, també. I agafar l'heli i aïllar-lo. Ah, que interessant, no? Això és molt interessant. Això, perdona, deixa'm agrair la col·laboració d'en Josep Català, el científic que ha passat per aquí fa una estona, que m'ha ajudat molt amb aquesta secció, m'ha explicat tots els detalls i tal. De totes maneres, fent aquest procés, agafant l'heli que hi ha per l'aire, no van gaire enlloc, perquè n'hi ha poc d'heli en l'aire. Aleshores, clar, és un procés com molt car per obtenir poc heli. Aleshores, el que es fa, normalment, és obtenir-lo directament d'uns jaciments que hi ha de gas natural, que n'hi ha molt, sobretot a Nord-Amèrica. Als Estats Units n'hi ha forces. Aleshores, surt barrejat el gas natural amb l'heli i es pot separar més fàcilment. Molt bé. Aquí tenim l'explicació d'on surt l'heli. Aquí tenim l'explicació i de per què ens ha anat a parar aquesta fantàstica ampolla. És perillós o no fer el que farem avui? És perillós. Home, no diguis que sí, perquè aleshores què estem fent? No, no és perillós si ho fem amb mesura. Molt bé. Que és com ho farem aquí. Molt bé. Sí. Ens excedim una miqueta, el que ens pot passar és que comencem a notar símptomes de vertigen, mal de cap, fins i tot asfíxia. Tenim un problema aquí. Perquè, la gent no el voldrà tastar. No, no si es fa però... només amb un globus, clar, no es nota res. De fet, quants globus tens, Cristina, en avui? En tinc 10. Jo me'n reservo un, eh? Jo també. Jo per mi. O sigui, en tenim 8. Qui vulgui fer la prova amb l'heli, que aixequi la mà per tenir-vos situats, eh? Els homes... Dos. Els més... Ui, les dones! Oh, tres! Oh, les dones! Que tres, porugues! Quatre! Vinga, les dones ja es comencen a animar. Quatre. Bé, amb quatre ja fem. De moment quatre fem quatre. Vinga. Val. Aleshores, tenim un problema, perquè si realment ens passéssim, el que s'ha de fer en aquests casos de vertigen i mal de cap és obrir finestres, sortir fora al carrer i agafar una miqueta d'aire. Aquí malament, perquè com veieu... Finestres, està tot tancadet. Està tot tancadet. I per baixar el no, carrer però ho farem necessitem... Ho farem en poca mesura, però farem... home, i no es passarà res. Sí, no, ho farem en poca mesura, ho farem. Ho farem amb... Amb molta mesura. No, Cris, Marta. Serà un globus. Per això, amb molta mesura. No, amb... No, ah, no ja t'entenc, anem diferent. Sí, no, estava pensant en un altre ús de la paraula. Vinga. Va. Va, provem-ho. Va, haig de començar jo? Sí, clar. O comences tu? Tu. Gajoli, tu. No t'entarres. Tu. Bueno, t'haig de dir... Però, escolta'm, l'explicació de per què se'ns posa la veu més aguda amb l'heli? Mm. Ah, sí, no te l'he explicat. Ah, això ho trobo interessant, veritat, Per què la veu es torna més aguda? Perquè l'heli que passa per les cordes vocals, per aquí la gola, és menys dens... que l'aire que ens passa normalment, que respirem. El fet que sigui menys dens fa que les cordes vocals vibrin més, tinguin més llibertat per vibrar. Però és tan ràpid, ja? Sí. Sí, vibren, perquè... clar. Exacte, vibren més, amb la qual cosa sonen més agudes. M'ha fet molta gràcia, en Josep Català m'ha explicat una cosa que jo no sabia, que és que hi ha gasos que produeixen l'efecte contrari. Resten la vibració a les cordes vocals, de manera que... Es torna més aguda. Tipus jo... què? Quin... No t'ha parlat de gasos quan concret? No sé si m'ha dit algun gas. Pot ser, eh? Ho tindria per aquí, sí. Per exemple, diu, alguns hexafluorurs. És com... que el Josep Català és la bomba, eh? Ho sap tot. O sigui, tu li preguntes, Eli, brrr, i et deixen la lliçó de l'Eli. Sí. Sí. Hexafluorur. Exacte, aquest produeix l'efecte contrari. Proposo que si l'any que ve volem acabar també el dia lliure amb una xifra així una mica divertida i tal, podem anar a buscar aquests casos. Podem fer l'altra banda. Podem fer la greu. No sé si el venen per això, no sé, com no aquest, sé. Que es comercialitza especialment per festes infantils estaria i això, bé, sí. Seria complicat. La qüestió és que, home, canvia bastant, 2,5 octaves. Bé, ara estem generant aquí una expectativa i després tampoc serà tant, A veure, per tant, vinga, t'han explicat com funciona, la... Sí, no fem però com aquí... que no ho he provat, perquè el volia reservar tot ben bé per avui, per si de cas tots s'animaven i ho volien fer, sí. L'he reservat per avui. Clar, no ho he provat jo això encara, per tant és el primer moment que ho provo. Doncs vinga, tu primer col·loca el globus ben posat. Ai. Josep, entra, que l'ajudes. Què m'ha d'ajudar? No ho sé, per si de cas. Estic molt nerviosa. A veure... No et carreguis el globus, que no n'hi ha gaire. Xt, agafa, no, Cristina, agafa el globus per la... No, aquí. Que s'ha inflat. Ah, no. Sí. Ui, aquesta, si és per ella, se'n va el globus botant. Hem posat el globus a la boqueta que té l'ampolla. Vinga, obre, obre. L'aixeta. Ai, Josep. Ai. Quina força que té el nostre obre. Home. Va. Has de moure una mica la boqueta, Josep. Apreta com si fos una mamalleta de vaca. L'has de... Estic mamallant la... Igual. Com una mamalleta de vaca. No, aquí no s'infla... Cristina, està tancada. Te l'has jugat, perquè mira que no provar-ho prèviament. Provar. Ara no podrem provar l'Eli. Mira-me. Mira, molt bé, Gajoli, molt bé. Se sent. Home. Ja està? Prou. Tanca, ja no tanca. Tancat, va. Vinga, respira. Ara es trencarà. No, tanca. Ara la Cristina... Em fa molta vergonya, això, inspirarà l'aire. I què diràs? El que tu vulguis, el que et surti pel cap. Vinga, va. Què dic? No m'ho havia plantejat tota la setmana pensant en aquest moment i no m'he plantejat. No ho sé, què digues què hola. Què digui? No ho sé, explica'ns quatre hola, coses. Hola, no, home, tanta expectativa per bones aquest... vacances. Desitja bones vacances a tothom. Vinga, va. Vinga, va. Ai. Ara la Cristina respira. I si m'ofego de cop i volta? Ai, Cristina, és dramàtica com una mala cosa. Va, Cris, inspira. Mama! Vinga, encara no ha respirat, encara això... que posi la veu aguda, Això no m'ho paguen prou, la va, ràdio. Va, Gajoli, vinga. Hola. Com esteu? Bones vacances a tots! La barrufeta. Què? Bé, no? Veu de barrufet, però veus, aguanta poc l'efecte, Mira, ara ja estic tornant a la normalitat. Sí, però no. Encara diríem que tinc un punt agut. Ara ja sí, jo crec que ja no, estic tornant. Cristina. Ja està, home. No. Tornem-hi. Va, torna. T'has marejat o no? Ai, mare, que no caigui no. Ara en rodó. Vinga, va. No. Una va. Altra. Ara, Josep, vés omplint una altra ampolla. Ai, una altra ampolla. Un altre globus. Una altra ampolla, diu. No anirem malament, però va. Aquest globus va per tu, O per algú del públic. Per algú del públic. No, algú del públic els hi farem fer una cosa especial, ja ho veuràs. Aquí, els del públic? Sí. Ara posarem unes musiquetes especials i ja ai, mare. Vinga, va. Que tindrem una conversa tu i jo, és Marta. Que el Josep no sap com fer-ho, A veure, aguanta'm aquest globus, veig que no té gaire traça. Aguanta'm aquest. Perdó. Obres aixeta. Mamalleta vaca. Va inflant. Aquí. Molt bé. Ja està. Ja tenim un punt. Tanquem. Vinga. Tanquem. No domino el tema va. Mamella, Tu i jo inspirem el tema mamella, exacte. No el té controlat el Josep. Passa el globus blanc. Va. Escolta'm, Cris. Ara tindrem una conversa. Inspirem les dues i tenim una conversa. Ara ens expliques als oients el que hauran de fer. Jo et faig una pregunta, Va. Però com... Què? Inspires aquí l'aire? Parles tu primer, Deixa entrar cap a dins. Ja no puc més. Què dius? Per què? La meva veu és diferent, Espera. Bufa més. Ai, hola, què tal? Voleu cantar una mica? Vinga, va, cantem. Sí, és que no aguanta gaire, Cantem. A veure, espera. Ja no hi ha més aire. Bé, va. Haurem de posar músiques, Què haurà de fer la gent Dani, que té el... Mira, ja se m'està posant bé la veu. Prepara'm ja està, ràpid, les músiques. Para, home, això no aguanta res, tu. Josep, mamalleta. No, que la mamella no em fa cas. Fes-li tu, Cristina. Farem una cosa, ho faré. Fes-li tu. Fes-li tu. El Josep ho hauria de fer. La mamella resisteix. Va, no, fes-li tu, Cristina. Explica el que haurà de fer la gent mentre ho expliques. Tenim una sèrie de cançons que hem seleccionat, molt apropiades pel moment. Haureu de cantar. Ara els homes ja es tiraran enrere. Sí, home, sí, va. Va. Home, que tots hem fet no aquí talleu. Una mica d'això. I aleshores, podeu escollir, si voleu. Jo us dono diverses cançons. Tenim Soy Rebelde, tenim les lletres i tot, Sí, us les passem. Escàndalo. Estan ben tallades, aquestes cançons, o...? Sí, estan ben tallades. Yo soy aquel. O Gavina Voladora, per posar uns exemples. Ja està, va, Cris. El Rafel, que és el primer. Vinga, què que vols? La mà. Soy Rebelde, Escàndalo... Jo soy aquel o Gavina Voladora? No, que et posem? Pues la lletra. O la xica Yeye. O la xica Yeye. Vols la xica Yeye? No. Jo soy rebelde. Jo soy rebelde. Home, la gavina voladora. La gavina voladora. La gavina voladora. Aquesta. A veure, primer de tot, inspirar. No, un moment. Primer de tot, escollir cançó. Escull cançó. Rafael, ràpid. No, la gavina prefereixo. La gavina voladora. Vinga, prepara la música. Però encara no la tiris, eh? Que ha de respirar el... Però que s'inspiri, no? Ah, vés deixant-la sonar. Ai, quin cachondeo. Vinga, inspira. Tot, Rafael, que si no et passarà, et passarà l'efecte ràpid. Molt bé, cap a dins. Molt bé. No passarà res. Ai, ai, ai, ai. Vinga, ja. Gavina voladora. Teges prop del mar. Oh, ja està. Jo crec que és millor que parlin, eh? Perquè cantant no, no es nota tant. Sí. Però em deixes cantar a mi una? Vinga, va. És que em fa molta aquesta il·lusió. Acabarà malament, eh? Pensa que hi ha altres oients que volen intervenir amb això de l'Eli. Ah, és veritat. Va, anem a fer una. Home, no siguis egoista. Va, omple la mamalleta. És que encara no ho faig cada dia. Mamalleta. No hi ha gaire. Vaig a fer només... Ara, aquí li posaràs el micròfon. Josep, posa-li al davant el següent oient. A veure... És divertit, això. Per allà al darrere. El Salvador volia. La... Vinga, la Montserrat també. Va. Salvador. Compte, que ve el globus. Va. Compte. Inspires i et farem una pregunta. Primer parla perquè la gent tingui situada la teva veu. Apropa't bé el micròfon. Com què? No ho sé, explica'm d'on vens. D'on has vingut avui? Barcelona. A veure, des de Barcelona. Sarrià, Sant Gervasi. Molt bé. I escoltes el programa dissabtes o diumenges o com va la cosa? És l'emissora sintonitzada. Molt bé, així m'agrada. El tipus d'oient que ens encanta. Vinga, ara respirarà i notarem el canvi de veu. Ja no tindrem gaire més temps d'inflar, perquè ara hem de trucar a la Emma Xalà. Sí. Mm. Vinga, Salvador. Digues. Ai, Déu meu, per què t'agrada RAC1, Salvador? És molt distreta. Respira més. I l'escoltes entre setmana i cap de setmana? Evidentment. És molt bo. És fantàstica, eh? I pensa que ens aixequem en RAC1 i ens anem a dormir en RAC1. Doncs bravo, un aplaudiment per Salvador. Molt bé. Bravo, bravo. Va, voleu escolta, una altra? No, ara ho anirem provant. Si vols, quan estiguin fent les notícies els nostres amics d'informatius, continuem deixant que la gent comprovi més a l'Eli i això, però ara hem de trucar a la Emma Xalà per parlar de la temporada d'estiu del Via Lliure, perquè ja sabeu que el Via Lliure quedarà en molt bones mans, concretament en les mans d'aquesta gran companya. Ai, pobra, que tindrà poc temps per explicar-se. Què fem? Aquesta hora, la tenim al telèfon o no hi ha? No. Ah, doncs no. Doncs cantem. Doncs no, doncs cantem. Ho fem després. Hi ha publicitat. Hi ha publicitat. Vinga, doncs publicitat i ara de seguida tornem. Esteu escoltant Via Lliure a RAC1. 8TV ja es pot veure en TDT a Badalona, Castelldefels, El Prat, Mollet, Sant Boi, Sant Feliu, Santa Coloma, perquè 8TV cada dia arriba més lluny en TDT. I des d'ara, més de 6 milions de catalans del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Anoia i el Maresme ja poden gaudir de 8TV en qualitat digital. Sintonitza-la al 33 de l'UHF. Prepara't per omplir-te els ulls amb les imatges més impactants. 8TV, la televisió privada de Catalunya, encara és millor en TDT. Bomboncito, échame bronceador, porfa. ¿Qué? ¿Estás loca? Voy a manchar de crema el volante de mi coche nuevo. Ay, Bomboncito, te las lavas en el mar, ¿no seas así? ¿Qué? ¿Qué pretendes? ¿Que oxide el coche o qué? Mira, el socorrista no está haciendo nada. Anda, pídeselo a él. Este verano se va a notar quién aprovechó los magníficos precios de Ford. Este mes llévate un Ford C-Max Disneyland con DVD portátil, silla para niños y climatizador manual a partir de 14.760 euros. Red Ford de Cataluña. Arrac U. Via Lliure amb Marta Cailàs. Tenim el públic absolutament revolucionat, però no, quan fem xxxt, que entrem, escolta'm, tots obedients, eh? Així m'agrada. Molt bé, molt bé. En aquests últims minuts de l'hora el que farem és sortejar El premi del concurs resum d'aquest mes de juliol. Avui no hi haurà concurs resum perquè tenim el programa farcit de continguts. I, per tant, el que farem serà extreure un d'aquests 8 números. A veure qui és l'afortunat que s'emporta aquest cap de setmana per a dues persones a l'hotel Abadia del Priorat. És un regal que ofereix l'empresa catatur.com, una empresa de turisme a la carta que treballa a 5 comarques diferents i inclou dues nits d'allotjament a l'hotel Abadia del Priorat, just al mig de la comarca, una visita a un dels cellers del Priorat, fareu una excursió en 4x4 per les vinyes, passant per camps d'oliveres, una visita a les instal·lacions del celler, en fi, que és un cap de setmana molt ben organitzat. Cristina, et passo els 8 números. Ah, sí? I a veure quin és l'afortunat o afortunada. Va, vinga. Es puc llançar com fa la gent, així. Avui deixarem l'estudi maco. Vinga, sí. Llança'ls. El 6. El 6. Doncs s'emporta aquest premi la Mònica. No hi és, no? La Mònica avui aquí a l'estudi. Doncs la Mònica s'emporta aquest fantàstic cap de setmana a l'hotel Abadia del Priorat. Un regal, com dèiem, de l'empresa catatur.com, que ha estat molt generosa amb nosaltres aquest any. Doncs felicitats, Mònica, que t'ho passis molt bé aquest cap de setmana. I ara nosaltres marxem perquè arriba el butlletí de la una. Després, quarta i última hora del Via Lliure, en què, entre d'altres coses, entrevistarem la cantaora Maite Martín, que vindrà a parlar-nos del seu darrer disc i vindrà acompanyada de dues pianistes excepcionals.